Det här är Sex morgon med Antonina, Christian och Evelina. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Sex, sex, sex. Here we go. We came, we saw, we kicked it down. Det här är Sex morgon på Pirate Rock. All right, det är fredag morgon, det är sex morgon på tapeten. La la la la la. Välkomna hit. Hallå Eve. Hallå hallå. Kille. Kan man kalla dig Eve? Det kan man, det gör min mamma. Gör hon det? Jajamensan. Eve. Eve. Det är lite mer så här utanför Göteborgs. Utanför Göteborg. Ja, men jag kommer ju från Torslanda. Originellt. Men det är väl... Det är Göteborg. Det jag har fast många räknar att det tillhör inte Göteborg. Men sluta. Så att det är ingen, ingen inom Göteborgs närmsta stadskrets som kallar mig Ebbe. Men gamla barndomsvännerna. Ja, ja. Där och jag. Och vad kallar du? Kristis? Torslandapacket, helt enkelt. Jajamän. Ja. Du har Kristis. Ebbe. Kristis. Ebbe. Krille. A.k.a. Kristis. Och Anetosia. Antosia och Anto här bakom. Man säger så på polska nämligen, hennes hemland. Asså? Ja, Anetosia. Hemland, vad låter jag i? Mm. En fjärdedel av mig är polsk. Ja. Jag har varit där en gång. Ja. Och det är Antosia. Antosia, det är tydligen gammalt smeknamn för Antonia. Det låter ju som en blandning av doja och torsk. Jag tycker det låter japanskt. Det är väldigt japanskt. En torskdoja. En torskdoja. Ja, det är inte det vi ska prata om. Utan det är ju sexmorgon som är up and running just nu. Vilket är väldigt roligt. I förra veckan så pratade vi lite om sexting. Ja. Och fick du prova dina nya kunskaper i sexting, Evelina? Oh, ja. Jag hör vart du är på väg. Det är det värsta. Hon är så nöjd med det här meddelandet. Ja, men det var ju ett fantastiskt meddelande. Som jag testade att skicka vidare. För att sen gjorde jag väldigt mycket så här emoji. Nya skojsiga. Så jag la ut en taco med en snigel. Aha. Hänger ni med på vad jag menar då? Ja, jag fattar. Du vill äta tacos och kolla på snigel? Ja, precis. Ha en snigel i tacosen under köttfärsen, tror jag. Ja, det var exakt det jag ville säga. Ja, snigelspår liksom. Ja, eller, ja. Precis. Ja. Det tyckte jag var jätteskojigt. Ja, men den är kul. Det var veckan. Så du utvecklade hennes, du rippade hennes mail rakt av. Och så utvecklade du ändå lite med två... Ett tacoskal och en snigel. Ja. Ska jag läsa upp lite vad vi faktiskt... Vi provade ju att skriva upp ett litet sms då i sexting-grejen. Ifall man skulle skicka iväg då. Ja. Här var ju mitt förslag då. Våra kroppar tätt intill. Tur att jag duschat och inte luktar sill. Jag vill smeka din kropp, men fan inte din snopp. Ikväll ska vi mysa, jag tror jag kommer få dig att rysa. Hoppas du blir lite kåt, för jag kommer att slå på en passande låt. Det är fortfarande, det blir bara bättre och bättre för varje gång jag hör det. Jag tycker att det blir sämre och sämre för varje gång jag hör det. Första gången, fast det var nog att jag hade så dåliga förhoppningar till dig. Inte så höga. Och så kom detta, liksom. Och nu när jag hörde ett par gånger så är det ju där jag trodde att det skulle vara från början. För det är uruselt. Ja, du har gjort inget, så du kan ju ha inget att jämföra med. Men, jag har ingen talan. Du får inte tycka till. Du provade helt enkelt. Fick du något napp i frågan då? Ja, det var väldigt uppskattat. Ja, men det är bra. Ajemensan. Det gillar jag när det är uppskattat. Ja, eller hur? Då går det ju hem krill hos folk. Ja, men folk som har bra humor, tänker jag. Ja. Inte så här tråkiga gamla gubbar. Nej. Men sexting, absolut, det ska man ju göra inemellan och fram och tillbaka, tycker jag. Lite kan vara kul, så tips ifall man vill få igång det lite spännande. Sådär. Idag ska vi prata om något helt annat, nämligen könssjukdomar. Är tanken som vi ska grotta lite i, och det finns nog väldigt mycket att grotta i just detta samtalsämne. Så häng med oss här på Sexmorgon. Det här är Pirate Rock. Det här är Sexmorgon på Pirate Rock. Antonina Krille och Evelina från M-shop sitter med dig, och vi pratar om könssjukdomar idag. Och where to begin? Jag kommer ihåg i skolan så pratar man ju väldigt mycket sexualkunskap och så. Inte gå mycket könssjukdomar. Mer typ så här, mer hur penis fördes in i snippis liksom. Ja, nej, på min skola var det nog ganska mycket fokus på könssjukdomar. Ja. Men jag tror det pratas lite för lite om det. Ja, eller jag tror om inte annat att folk gärna, vad säger man, bagatelliserar det. Jag kan inte säga det ordet. Ja, vi fattar vart du vill. Mm. Ja, men att folk säger skitsamma, och speciellt om folk kanske, jag vet inte, har druckit lite alkohol och ska gå hem med någon och bara skitsamma. Mm. Och sen att jag tycker allmänt att det är en liten sån här motsträvan i samhället till att använda kondom. Ja, fast man måste ju ha det, annars kommer ju på den här skiten. Ja, men precis. Men det är alla, det är väldigt vanligt att det här, nej, jag tycker inte det känns gott. Eller, ja, nej, alla... det är så osexigt att trä på den. Det är som att äta cola med pappret på. Va? Är det verkligen det, kille? Ja, så är det. Men är inte alltid den här undervisningen är väl mest att du ska eller skydda dig, är väl allt. Och detta går ju innan för det, skydda dig. Ja. Så att då pratar man ju ändå om det, fast man kanske inte upplyser det på varför man ska skydda sig. Men 9 gånger av 10 så upplever jag i varje fall att det är mest upp till tjejen att faktiskt skydda sig. Det känns som att vi är mest noga med att göra det. Det kanske är så överlag. Ja, så alltså, upplever jag eller det i varje mer fall. Eftersom det är fler, alltså den lilla uppfattningen jag har är väl att det är fler män än kvinnor som just är antikondom på grund av känslan av det. Sen vet jag inte om skyddgrejen, alltså då är det mer att den säger ja. Jo, men jag menar det är ju typ, alltså inte bara just kanske till könssjukdomar, men också det här med att bli gravid, att vi ska äta p-piller, vi ska ha p-stav, vi ska ha p-plåster, vi ska ha en liksom öronproppar. Ja, men du vet, alla grejer. P-öronproppen. P-skum. Jag vet inte alla tokiga grejer som finns för att vi ska skydda oss, vi kvinnor. P-piller och allt. Och män. Ja, men vad kan ni göra? Ni kan gå och klippa er liksom. Det är väl det de kan göra. Så att vi inte kommer till, menar du? Klipp dig fult, så är det ingen som vill ha dig. Det är bäst. Det är det bästa. Ja, det är det bästa. Ja. Jag har någon tokig precis. Men alla de du pratar om nu, det är ju inte att skydda sig från könssjukdomar. Nej, men det vet jag väl. Utan att skydda sig överlag. Du vill ändå slå ett slag för det, att det är för jävligt att tjejer alltid måste skydda sig. Nej, men det är, visst, nu har det kommit mycket mer att killar, att det finns p-piller för killar och såna här saker. Men det är ju så inpräntat att bara tjejer ska pyssla med det. Nej, jag tycker aldrig att ta någon tablett för att skydda mig. Nej, men jag har gjort det i 14 år. Så det är lite... Men hon drar iväg från ämnet, kan jag känna här lite. Detta är ju en egen kamp du för med någon annan. Måste vi sitta och lyssna på det här? Nej, det behöver ni absolut inte göra. Men vi hör dig, vi tar till oss det. Men jag tror inte att jag är ensam om att tycka att det är så. Liksom. Nej. Sen har det varit också att det var ju väldigt många år där de så här, snart kommer p-piller för män, snart kommer. Och det var liksom så väldigt, väldigt länge. Och det känns som att det bara inte kommit ut på marknaden. Och ett av argumenten som jag har hört är väl att så här, nej, men det finns inte marknaden för det. Vilket jag tror är ganska falskt. Jag tror att det har inte funnits. Men är det klart att det inte finns en marknad. Det jag har hört som ändå kan stämma till en liten del i alla fall, även om det låter löjligt, så är det så här att skulle mannen äta typ ett p-piller så kommer ändå inte tjejen förlita sig på det. Alltså de kan inte lita på, ja, men jag har ätit mitt piller, men de kan ändå inte slappna av och ändå känna att har han gjort det eller inte liksom. För det är ändå hon som blir gravid och inte mannen. Ja, så därav hade det inte kunnat funka ändå. Jag tänker det hade nog kunnat funka. Och så kör man med kondom på sen så är man safe. Jag tänker att man kan dubbla. Och hatt. Alla kan ta ansvar för sin egen skydd. Liksom. Grymt. Så, punkt för det. Skulle vi inte prata om något annat? Jo, det var ju könssjukdomar såklart. Och det finns ju en hel del olika könssjukdomar. Jag vet inte ens vart man ska börja i den här djungeln. Evi kan börja här. Ja, jag drog ju bara upp en liten lista här från kära ungdomsmottagningen på lite exempel av vad det finns. Jag tänker att jag drar en liten lista här på vad som finns enligt dem. Kondylom, herpes i underlivet, klamydia, flatlös, skabb, gonorré, mykoplasma, HIV-AIDS, HPV, syfilis och hepatit. Ja, och det är väl lite det vi ska prata om här idag. Försöka få in allt det här. Ja, många. Helt bra. Det här är Pirate Rock. 6 morgon här på Pirate Rock denna morgonen då vi pratar om könssjukdomar. Och vart ska vi börja och grotta, tycker jag. Vad är den vanligaste, alltså smittrisken? Är det alltid via ha sex? När det kommer till könssjukdomar så är det ju det. Eller? Men för det jag ville komma till, du pratade ett tag om just med sexleksaker kan även sprida. Det. Ja, det råder ju, alltså, och det är ju såklart en diskussion kring det. Men det finns ju, alltså, för att vissa sexleksaker, speciellt sådana som är lite äldre, de kanske gjorde, man kanske köpte dem för flera år sedan när det inte var lika bra koll på vilka material som användes i sexleksakerna. Och då kan det ju helt enkelt vara att i värsta fall så kan materialet vara ett poröst material, brukar man prata om. Det vill säga att det drar åt sig bakterier så fort du börjar använda det. Så om du till exempel då har en dildo, som du använder när du har, vi säger svamp, eller något. Och sen behandlar du det för svampen och sen använder du den igen. Då, enligt vissa så finns det då en risk att du kan få tillbaka det för att liksom det har planterats ja, det i bilden. Det sitter okay. i materialet. Man har liksom flyttat in i den. Liksom. Ja, men typ. Mm. Och det är lite... Det är lite... De lever i staven. Ja. Ja. Kan man säga så? Ja, ja. Precis. Och redan där är det ju groteskt. Ja, verkligen. Ja. Så det är, och som sagt, råder lite olika åsikter kring det här. Men jag är väl allmänt här. Har du någon gammal leksak som ligger i lådan som har smält lite med någon annan leksak eller den luktar konstigt igen, den är prickig. Alltså, släng skiten. Ah. Om det inte är glitter på den från början då kanske du ska ta en extra titt på den liksom. Ja. För vad? Eller vad för om den är prickig så. Ja, okej. Ja, ja. Är det glitterprickar så är det ingen fara. Det är röda, ja, variga saker. Nej, men också kanske om man är, ligger lite tillsammans med flera stycken och kanske delar inte bara, vad heter det, vätskor med varandra så kan ju även vara... sexliga saker, att det kan föra över sjukdomar. Yes. Vilket jag tror inte är så många som tänker på, utan de tänker att det är att man ska penetrera eller man ska byta vätska med varandra. Mm. Ja. Men precis, och ibland, och alltså, något som vissa inte tänker på heller, det är ju att det är kroppsvätska som ska komma i kontakt med slemhinnor oftast. Mm. Så att, alltså, det finns ju de som får klamydia i halsen. Jaha. Så, det kan man också få. Vissa sjukdomar är ju även alltså, munsex överförbara. Men är det det typ som herpes till exempel? Det kan man ju ha både typ i ansiktet runt munnen och så här, och även i underlivet. Mm. Är det lite samma sak då tror jag kanske? Oh, jag läste herpes någon... i underlivet ska vi se här. Att det skulle vara samma bakterie tänker du på? Ja, men lite på, så. Det är så här, herpes som i, kan sätta sig på bägge ställena. Herpes i underlivet orsakas av ett virus som är mycket vanligt och det överförs främst vid sexuell kontakt. De flesta har herpes i underlivet, får... lindriga symptom, men det kan också vet om att du har herpes liksom. Nej. Och det som jag kan eller av som man har upplevt just med sexsjukdomar och sådär, det är att man kanske oftast inte märker av att man har det. Det finns, visst, här hade du ju säkert, för det, symptomen är ju ganska så, det blåser och sår och det är rodnad och det gör ont när du kissar och svullnader och klåda och ömhet vid beröring. Det är sådana rejäla grejer man får liksom. Ja. Det är inte bara att det kliar lite utan det är verkligen monster runt omkring. Men det står även där uppe att det blir allt vanligare att herpes runt munnen överförs till underlivet. Mm. Så då är det ju precis som du sa, Ebbe. Och jag menar, känner man på sig, för jag vet, ett ex i mig, han hade munherpes. Och han kände ju på sig när det var på gång liksom. Ja. Och då fick man ju inte pussas eller vara i närheten av varandra på en stund. Liksom, för det vill man ju inte åka Nej. På, såklart. Och det kan ju vara bra att veta. Eller det är väl något som också börjar komma upp mer och mer med. Att det är så extremt vanligt att man har herpes, alltså latent heter det va? Mm. Alltså det ligger vilande. Mm. Så att det är mer att något sånt kan få det att liksom löpa ut. Men det är inte så att det är ovanligt. Eller så här, de flesta har det i sig, i kroppen, alltid. Mm. Men det träder inte fram nu? Nej. Precis. Och det står också att du får ofta symptomen visar sig oftast mellan 3-7 dygn efter att viruset har överförts. Så då får man ju... Får man börja räkna i kalendern, ja så är det. Precis. Men om vi nu ska tacka oss här, hur skyddar man sig mot detta då? Mot herpes. Mot könssjukdomar överlag, tänker jag. Man ligger inte alls. Precis. Det är ju bästa skyddet, såklart. Man bara klittrar och runkar. Det är allt man gör. Ja. Du på din sida, jag på min sida. Så vi kan titta på varandra. Vi lägger upp kuddar som en liten vägg mellan oss. Ta muren, för nu händer det grejer. Ja, så är det. Nej, men det är väl framförallt kondom. Alltså, kondom kan ju vara en av de bästa uppfinningarna som finns. Kondom är en av de vanligaste. Och sen finns det även, vill bara slå ett slag för att de två finns. Ja, det finns lite olika varianter, men ska vi prata om det efter pausen kanske? Tycker jag. Vad det mer finns för saker som man kan skydda sig då? Men... Vi ska alltså inte ha en paus, utan vi spelar en låt. Ja! Ta med dig Pirate Rock var du vill, när du vill. Vår app ger dig den bästa rockmusiken dygnet runt. Ta ett steg närmare västkustens bästa rock. Ladda ner Pirate Rock-appen kostnadsfritt. Du hittar appen där appar finns. Det här är Sexmorgon på Pirate Rock. Välkommen hit och idag så pratar vi könssjukdomar. Och nu ska vi glida in på hur man kan skydda sig mot könssjukdomar om man inte har kondom. Eller? Ja, ja, precis. Detta är ju helt ny information för oss. Ja. Nej, men det finns ju kondomer. Mm. Och så finns det ju slicklappar. Slicklappar. Slicklappar. Det är, berätta mer. Ja, det är, alltså, om ni tänker, det är oftast ganska samma material som en kondom är gjord i. Men det är helt enkelt som en liten fyrkant. Det ser lite ut som en disktrasa fast det är kondommaterial. Och så har man ju det om man ska ge oralsex på någon som inte har en penis. Ja. Hänger ni med? Ja. Så att man skyddar sig i mun. Mun mot vagina kan vi säga. Mun mot underliv. Ja. Mm. Men du vidrör aldrig då underliv? Nej. Utan du har ju den slicklappen emellan. Så du slickar på lappen som ligger på fiffi. Ja. Det låter ju verkligen som att käka cola med papper. Eller? Ja, det behöver det inte vara. Evelina jag har erfarenhet av det här. Nej, men jag fattar inte. Nej, men vad ska det här låter ju jätte är det? Jo, men om någon till exempel då har munsår. Ja. Men så här, jag vill så himla gärna gå ner på dig. Ja. Ta man fram lilla slicklappen och så har man den emellan. Och så kan man ju ha oralsex ändå. Bara att det är skydd emellan. Vilken grej, vart köper man slicklappar? De kan vara lite svåra att få tag på. Vi har dem då och då. Men de är lite svåra att få tag på just för att både slicklapp och nästa grej vi ska prata om som är femidom. Okej, vad femidom. Är det då? Det är en robot, tror jag. Kan det vara det? Ja, precis. Nej, det är ju istället för att man trär, man kan säga att det är som en slidkondom. Så att istället för att den sitter runt om penisen så sätter man den i vaginan. Jaha. Det är lite svårt att förklara. Det är lättast att ni googlar en bild samtidigt. Hur fäster du den då? Jo, men det är som, om ni tänker i samma material. Men det är väl något som man har hört nu det sista att om tjejer ska skydda sig från våldtäkt, jättetokigt, då ska man ha en sån här typ i sig. Ja, jättehemskt att det kom in på våldtäkt. Men femidom kan vara jävligt nice. Bara för att, alltså, om ni tänker, det ser ut som en cylinder. Mm. Och sen går det ut som en liten kappa så att det blir som... Och om du hade en cylinder som hade en liten fot, en liten rund fot längst ner. Ja. Är ni med på formen? Ja, vi fattar. Ja. Och så är det liksom två små gummiringar då som sitter fast i den. En ovansidan på cylindern och en precis innan det blir den här lilla kappan där nere. Och så viker du den ringen, stoppar in den, lite som en menskopp för de som har koll på dem. Du för in den och så kan man säga att då klär ju den liksom slidväggarna istället för att sitta runt om penisen. Men det är inte så att den hänger ut lite utanför fiffi? Precis, så den liksom, så den hänger ner och ut. Finns det ingen risk då att man kanske, om man nu ska stoppa in någonting där, att man, glider vid sidan av? Alltså det kan ju hända, fast den är ju ganska stor. Eller rent såhär, den är inte så tajt så att såhär, du måste sikta. Mm. Inte liksom. Utan den också, eftersom den klibbar ju sig lite fast i slidväggarna, för att det är ju ändå fuktigt och hela tiden förhoppningsvis. Men då är det ju typ som en kondom. Precis, bara att du får upp den i slidan istället. Så att det är inget som blir tajt runt om penisen. Nej, men då upplever ju kanske den som har penis när den penetrerar att det inte är samma på insidan då, eller? Oh fan, ja, det kan ju stämma. Nej, men jag bara tänker, det är ju samma sak, fast det spelar ingen roll. Då spelar det väl egentligen ingen roll vem som har den på sig. Nej, så är det ju. Alltså, både jag, men detta var ju för att skydda sig. Så har du den här, vad heter den? Femidom. Och slicklappen, så är allt klart. Hänger du med? Då skyddar man ju sig. Ja, verkligen. Och grejen är att det är det som är mycket som jag tycker är fördelen med femidom ibland. Att, ja, men det kan ju bli den här hetsigheten. Jag kan inte ha kondom för allt. Alltså, många som tror att kondomen är för liten för att de uppskattar inte känslan av det. Det är en ganska vanlig grej. Alltså jag menar, jag kan trä en kondom över mitt ben. Mm. Den får nog plats runt om din benis också. Mm. Och då kan det ju bara vara en sån grej att säga, ja, men du, för att du ska liksom, får man lov att säga sluta gnälla utan att trampa någon på tårna. Ja, sluta gnälla. Ja, så kan man testa den här istället, för då blir det liksom inte den tajt känslan runt omkring. Du behöver inte klaga på att du har alldeles för stor penis för alla olika kondomer som finns på marknaden. Utan då liksom smack in i vaginan. Nu kanske det här är en, fast den blir ju nästan fråga. Samma problem. Fast det blir inte, om man ändå ska skylla på det, menar jag. Fast det blir ju inte att den sitter så tajt runt om penisen. Nej, det är sant. Men jag, så här får jag en konstig fråga då kanske. Kör. För jag menar, som kvinna när du blir upphetsad och så blir du ju våt. Mm. Är det då någon typ av glidmedel i den här, eller, för jag menar, du kommer ju inte uppleva att du blir våt på samma sätt, eller förstår du hur jag menar? Mm. Men det är glidmedel i den här som på en kondom typ när du vecklar upp den. Men det är ju bra det. Så det är glidmedel från början. Och sen är ju alltid det bra att få lite extra glid på allt i livet. Typ. I livet! Ja, med det när som. Ja, vi pratar könssjukdomar denna morgonen i Sexmorgon. Morgonen med Antonina och Christian. tänker också när vi satte på det först och bara skulle prova. Och vi hade ingen aning om så precis styrkan. Och du trycker igång den och jag bara kastar mig på dig. Ja. Stäng av den! Stäng av den! Nej! Vad är det såna grejer? Hårboll bara. Det här är morgonen med Antonina och Christian. Varje vardag mellan 7 och 11. Det här är sex morgon på Pirate Rock tillsammans med Antonina, Krille och Evelina. Är det så att du har frågor och känner att du vill höra av dig till oss så är du varmt välkommen att göra det. Då har vi sexmorgon@piraterock.se, så det är bara till att höra av sig. Och alla som hör av sig är anonyma, så att du tänker på det. Du får mejla exakt när du vill och hur mycket du vill. Vi pratar könssjukdomar denna morgonen och jag tänkte vi skulle gå över till den könssjukdomen som är, ja, men kanske vanligast i Sverige faktiskt, och det är klamydia. Och många vet inte om att de har sjukdomen, för många får alltså ingen symptom överhuvudtaget. Och det är lite halv scary att man kan ju faktiskt gå med den väldigt, väldigt, väldigt länge utan att veta att man har den. Och sen också kan detta leda till att man blir steril, vilket är hemskt såklart. Men ska man då testa sig lite då och då om man inte har ett fast förhållande, säger vi? Ja. Ska man då gå och testa sig lite då? Som att man lämnar in bilen en gång om året på lite oljebyte liksom? Jag tror ju att det är jäkligt bra alltså, att gå och testa sig ibland. Mm. För där är det ju faktiskt också, det här är ju någonting man verkligen borde ta upp i skolor, så att det kan vara bra att hålla på och undersöka det här och bla bla bla. Men jag har aldrig hört det någonsin. Nej. Så man lever ju men jag tror att det nog handlar nog bara om sunt tänk där. Okej, nu har jag legat med ett gäng här. Kanske bäst jag kollar över så att min lille krigare mår bra. Efter varje femma så går man och kollar upp sig. Så kan man säga, det är en bra måttstock. Jag hörde en vän som jag inte ska nämna, men han hade varit och kollat upp sig. Han fick dra in någon tops i urinrör. Det har ju skrämt sönder mig liksom. Vill man inte ha. Nej. Det känns jävla trubbigt. Nej, men liksom. Du vill ju inte heller ha klamydia. Nej, det, man får gärna. Man kan säga så här, du vill inte ha gubbar i rören. Nej, vad det nu innebär, men det lät bra. Tomtar i rören. Då har man väl hellre en tops i där, även fast det är lite läskigt. Jo, det är klart. Och jag vet inte om det bara är så, vi tjejer kanske har det mer. Ja, men du vet att vi är lite mer vana vid att gå och kolla, så jag vet inte varför, men jag har inga problem med att gå till gynekologen till exempel. Men jag vet att väldigt många har det och tycker det är jobbigt att gå till gynekologen. Och framförallt killar, nej, jag vet att någon ska ta på min penis eller känna på min pung eller så, min prostata och sådana saker. Men fasiken, det kan nog vara bra att göra en backup check emellanåt bara för att kolla det, så att det liksom ser okej ut och känns okej. Så att jag slår nog ett slag för det där att man ska kolla sig lite ibland. Ja, yeah. Man besiktigar sig helt enkelt. Ja. En gång om året eller var femte sex kan man säga. Det är en bra måttstock. Var femte person du ligger med. Och så är det den där man ska få tummen ur och gör det. Ja. Alltså man kan gå och tänka på det. Ah, jag ska. Mm. Och så gör man det inte. Vissa tester kan man ju faktiskt beställa över nätet och få hem i brevlådan. Och det är gratis. Du betalar med frakten, vet jag. De har jag hört talas om, men då kan du få reda på så mycket mer. Att du kan ta in en sticka i munnen och ta lite saliv och så skickar du iväg något. Och då får du reda på allt nästan som du har. Mm. Det vill man ju inte. Det är klart man vill. Jag hade ju ramlat av pinn. Jag är som hypokondriker. Jag hade ju smält av och gått och väntat på det där. Då lever jag hellre i ovisshet och ramlar av du bara. Du har fått tillbaka på lappen och då stod det att du har hypokondriteri. Det är kört. Hade, ja. Du är hypokondriker. Ja, varsågod. Ja, nej, men skojar ni om det så står jag här. Nej, men det finns ju klamydiabrev eller vad det nu heter. Man kan gå in och beställa och kolla läget där. Men de vanligaste symptomen för klamydia, det är att det svir när man kissar, flytningarna då för de som har födda som kvinna, de luktar illa. Man med? Ja, jag tror att de kan få flytningar i penisen också. Ja, okej, det har jag aldrig hört. Det har du aldrig haft. Nej, jag har ju penis. Men mellanblödningar eller samlagsblödningar och ont i ner till i magen faktiskt står det för kvinnor då. Och sen så står det att män kan få sveda när de kissar, flytningar från urinröret faktiskt och svullnad och värk i pungen. Aj. Det är de vanligaste symptomen, ja. Men det har jag aldrig hört, att män har flytningar. Nej, släpp det nu. Det kan de. Vi släpper det där och så kommer vi vidare helt enkelt. Det här är Pirate Rock. Hallå eller och välkommen till Sex morgon. Vi har pratat könssjukdomar denna morgonen och vi tänkte att vi skulle runda av här alldeles strax. Men summa kardemumma av detta, det är ju att stay safe. Better safe than sorry. Safe is sexy. Ja, men lite så faktiskt. Mm. Det skulle jag nog vilja säga. Men jag tänkte det, om man fick lov att döpa en liksom könssjukdom, ta till exempel gonorré, om det skulle heta något annat. Ta till exempel, hon har ju suttit nu i 5 minuter och tänkt ut något. Ja, nej, tänk om, till exempel. Om du fick möjligheten att faktiskt, du vet, gonorré, det låter ju ganska groteskt liksom. Men så vill man få det, avdramatiserat, tänker jag, att det inte är så här: åh, har du gonorré? Ja, fast ordet gonorré är ju inget groteskt alls i det, utan det är ju sjukdomen. Men det låter man kan, ju inte jo, så roligt. Men den sitter ju på en sjukdom. Ordet i sig är ju inte så farligt. Så nu kommer du komma med så här: söt nallebjörn. Men hade sjukdomen hetat det hela tiden, så blir ju till slut söt nallebjörn också jävligt groteskt ord. Jo, men jag tänker typ som så, ja, men gonorré, hepatit. Det låter ju farligt liksom. Jo, men det är ju för att det är vad klamydia, det är. Det låter som en huggorm. Ja. Och så liksom syfilis, men låter som du ska dö när som helst. Men enligt dig nu då, så ska man döpa om dem och tredje år för att ta bort klangen ur det hemska i orden. Det jag tänkte bara är att man kan lägga till en liten grej bara. Som hepatit B tycker jag låter lite som en rappare, det skrämmer inte mig alls. Nej, men jag tänker, det kan heta gonorris. Ja, det kom. Oh, det var så dåligt. Jag visste det. Det var det jag försökte motverka. Klamydis. Ja, du lägger ett is istället. Nej, men det låter så att det blir så farligt, AIDS-is. Ja. Det låter ju inte, det blir ju genast mycket mjukare. Hör ni inte det också? Jo, jag hör det. Alltså jag tänker ju på att det här är så roligt när du sitter och pratar om så här, om du fick döpa en könssjukdom, så tänker jag så här, det är ju typ så här, det var jag som upptäckte den här stjärnan. Ja, jag hittade den här. Jag hittade den här könssjukdomen. Ja, precis. Jag var ute och leta i år och nu hittade jag den. Jag lade med så många jag kunde för att se. Och till slut fick jag den och nu döper jag den till gonorris. Det roliga är här under låten, så säger du ändå till Evelina: följ bara med mig för du kommer tycka att det är bra. Du hade ju självförtroende på max. Var det inte bra då? Nej, det var det inte. Jag gillar det. Alltså klamydis, det är också, jag tänker det är lite mer trallvänligt för den här entreprenören som ska göra det här. Ja, hallå, det här är vi och du har fått gonorris. Gonorris. Det är ingen fara. Du har gonorris. Du hör ju att det blir mycket. Hon kan hålla på fram till 11 nu. Och så ska vi ha då en rappare som heter hepatit B. Ja, hepatit B. Jag kommer in. What's up, Makarapma? Ja. Jo, snoppen den är liten men den är söt. Och du, ja. Det var rappen, hepatit B in the house. Represent. Ja, där har vi det. Då fick ni en låt idag också. Ska inte rappa mer än könssjukdomar. Men, ja, men det är summa kardemumma. Det var väl det här bandet lämna byggnaden nu, tycker jag. Det är att man ska skydda sig. Och så ska man ta det försiktigt. I nästa vecka så ska vi prata om vad då i sexmorgon? Då ska vi ha tema som jag tycker är fantastiskt. Vi ska ha Scary Sex Toy Friday-tema. Åh, det låter läskigt. Ja, du visade mig förut. Man får tänka drake. Alltså, riktig drake. Jag tänker att man ska föreställa så här sexleksaker du inte visste fanns. Ja. Spännande. Det ska vi prata om. Och rapparen hepatit B är tillbaka nästa. Jajamän, you got it. Då ska jag ha satt ihop. Jag lovar att jag ska sätta ihop en rap till nästa vecka med könssjukdomar. Och gud vad roligt. Ja, tack. Tusen tack för idag. Och vill ni höra över till oss, så är det sexmorgon@pirateroc.se som gäller. Hej då. Ha det gött. Det här är Sexmorgon med Antonina, Christian och Evelina. Det här är Sex morgon på Pirate Rock.